Skate House. To buczy styl. Mikrofony, czuty, takie uprawiamy sporty. Nie mam czasu, nie mieć tutaj hajsu. To już nie jest high school, przecież nie zjem lajków, brat. Nie mam czasu, żeby się nie bawić, żeby nie zostawić tego tu na majku, tak? Wstaję rano, odpalam sobie fugrama. Biorę długopis, odpalam wtedy mój granat. To jest mój granat, taki mam kolor duszu. Rzucam słowami, nie puścisz ich koło uszu. Buty mam nówki w funkie, czapkę z daszkiem na bakier. Już od dzieciaka wiem, że papier chęci świat. Nie mamy czasu, lecz nie mów mi jak z nim walczyć. Twoje wskazówki wracają z tobą na tarczy. Nie mam tu czasu, więc mijam was lewy bazę. Bo często nie mam tu czasu, cieszyć się czasem. Żyjemy szybko, słuchaj w tym wolnym kraju. I czuję stres, nawet ty jestem na kraju. Nie chadam spać i bywam tu na. Gadam jak sna, bo jestem rap fanatykiem. Flaga na masz i wszystko widzę bez strachu. Wsiadam na jacht, to raczej wehikuł czasu. Nie mam czasu, nie mieć tutaj hajsu. To już nie jest high school, przecież nie zjem lajków, brat. Nie mam czasu, żeby się nie bawić, żeby nie zostawić tego tu na majku, tak? I'm tryna take this money, ain't a damn thing funny. Yeah, my money on my mind. Take this money, money. Nie mam czasu, więc lecę bez pasów w stronę lepszych czasów i większych hajsów. I pieprzyć grajków, co grają mi na nerwach. Wypadł mi z klimatu, mój świat to mój rezerwa. I proszę nie naruszać mej strefy komfortu. Kiedy ją opuszczam, mogę mordować dla sportu. Plus czas to pieniądz, za szybko mi ucieka. Tu myślę o wielkich rzeczach, nie tylko o uciechach. O wódzie ściechach, tych kwestiach do mnie nie dzwoń. Jak ktoś truje tym dupę, to po prostu to pierdol. Kocham spokój, tak rzadko tu dostępny. A jeden kurwa problem często goni następny. Świat jest piękny, tylko ludzie to w chuja wali ksiądz, lekarz i w urzędach dziurwy. Do tego, jak się spieszysz, to się diabeł cieszy. Wyjmuję pisak i rymem zapełniam zeszyt. Nie mam czasu, nie mieć tutaj hajsu. To już nie jest high school, przecież nie zjem lajków, brat. Nie mam czasu, żeby się nie bawić, żeby nie zostawić tego tu na majku, tak. Nie mam czasu, nie mieć tutaj hajsu. To już nie jest high school, przecież nie zjem lajków, brat. Nie mam czasu, żeby się nie bawić, żeby nie zostawić tego tu na majku, tak. Kosi, to dupę, sio. To buczy styl. Mikrofony, joty, takie uprawiamy sporty.